Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 kwietnia, minęła 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa. W kraju wykryto go u ponad 2400 osób. Kolejne zakażenia wśród pracowników służby zdrowia. Policja pilnuje zamkniętych terenów zielonych. W serwisie o tym, jak kontrole działają w Krakowie. 2420 zakażonych, 36 zmarłych. To aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 73 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Łącznie liczba wykrytych dziś zachorowań wzrosła do 109. Zakażenie potwierdzono m.in. u 20 osób z Dolnego Śląska, 13 z województwa łódzkiego, 9 z Małopolski i 8 z Podlasia. Po 5 nowych przypadków jest w województwach świętokrzyskim, podkarpackim i lubuskim. Jak podkreśla rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, tylko ograniczenie kontaktów społecznych do minimum daje szansę na powstrzymanie epidemii. Oczywiście, jeżeli musimy się zaopiekować osobami starszymi, zrobić im zakupy, lepiej robić to bez kontaktu, lepiej pozostawić ten towar, asortyment, który kupimy pod drzwiami i nie kontaktować się z naszymi rodzicami chociażby, żeby ich nie narażać. Ministerstwo Zdrowia poinformowało po południu o śmierci 51-letniego mężczyzny zakażonego koronawirusem, który był leczony w szpitalu w Tychach. Łącznie od początku epidemii w Polsce zmarło 36 osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 13 pacjentów i ponad 20 pracowników legnickiego szpitala w izolacji. Wyniki testów potwierdziły zakażenie koronawirusem u jednego z lekarzy. Chodzi o oddział neurochirurgiczny. W związku z tym wszyscy pacjenci przebywający na tym oddziale oraz cały personel zostaną poddani kwarantannie. Będą mieli wykonane oczywiście testy na obecność COVID. No i generalnie funkcjonowanie oddziału zostało zawieszone na chwilę obecną. Mówił rzecznik szpitala Tomasz Kozieł. Zakażony lekarz do Legnicy dojeżdżał z Wrocławia. Badanie potwierdziło koronawirusa także u lekarki ze szpitala wojewódzkiego w Olsztynie. Pomimo tego miała pracować na oddziale intensywnej terapii. 15 osób jest na kwarantannie, 47 w nadzorze epidemicznym. To efekt spotkania zorganizowanego w szpitalu z udziałem zakażonej lekarki. Rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie, Przemysław Preiss, w rozmowie z Radiem Olsztyn zapewnił, że placówka pracuje normalnie. Koronawirusa potwierdzono u lekarki 26 marca. Dzień wcześniej kobieta, która według nieoficjalnych informacji miała widoczne objawy choroby, w tym gorączkę i duszności, uczestniczyła w zebraniu związanym ze szkoleniem BHP, które zorganizowała dyrekcja szpitala. Uczestniczący w spotkaniu skierowali w związku z tym doniesienie do prokuratury. Aleksandra Skrago, Radio Olsztyn. Planty, bulwary i parki zamknięte. Z powodu nowych ograniczeń, które mają zatrzymać rozwój pandemii, Kraków, tak jak inne polskie miasta, zamknął tereny zielone. Patroluje je policja. Alejki na krakowskich plantach zostały ogrodzone biało-czerwoną taśmą. Na bulwarach wiślanych pojawiły się jedynie tabliczki informujące. Mówi Piotr Kępf, zarządu zieleni miejskiej. Będą przypominały mieszkańcom o tym, że nawet jak ktoś się zagalopuje w weekend na spacer, zobaczy tą tabliczkę, to przypomni sobie, że no jednak trzeba zostać w domu. Przestrzegania zakazów wstępu m.in. na obszar plant pilnuje Straż Miejska i Policja, mówi młodszy inspektor Sebastian Gleń. Planty zostały otaśmowane, a były już rano sygnały, że piesi przechodzą pod tą taśmą, więc tam zostały też skierowane patrole, by na to zwrócić uwagę. Policja oprócz pilnowania, czy nie są łamane nowe zasady poruszania się, musi także pilnować osoby poddane kwarantannie domowej. Dlatego do tych obowiązków skierowani zostali także funkcjonariusze z wydziałów kryminalnych oraz żołnierze. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na rosyjską propagandę NATO odpowie faktami, tak mówi sekretarz generalny Sojuszu. Jak powiedział Jens Stoltenberg, chodzi o dezinformację nie tylko na temat pandemii, ale też w związku z rozszerzeniem NATO o Macedonię Północną. Widzimy przykłady dezinformacji i propagandy i najlepszą odpowiedzią Sojuszu będzie przedstawianie rzetelnych informacji o tym, co robimy. NATO odpowie przejrzystością, mówieniem prawdy i obroną praw otwartych społeczeństw oraz wolnej prasy, zwłaszcza w czasach takich jak te obecne. Szef Sojuszu przytoczył sondaż, z którego wynika, że 81% badanych opowiada się za silnym sojuszem obronnym Europy i Stanów Zjednoczonych, a 76% uważa, że w razie zaatakowania ich kraju inne państwa powinny pospieszyć z pomocą. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Fusiarz. Myślę, że 21 to już nie pora na prima aprilisowe żarty, zatem proszę każdą ze sportowych informacji potraktować poważnie. 1 kwietnia 2020 roku przejdzie do historii jako jeden z mniej szczęśliwych w świecie tenisa. W tym roku nie odbędzie się Wimbledon. Impreza w Londynie nie zostanie rozegrana po raz pierwszy od czasów II wojny światowej, ale takiej decyzji można, a nawet trzeba było się spodziewać, mówi Tomasz Wolfke, komentator tenisa w Eurosporcie. Łatwiej jest Wimbledon odwołać niż go przesunąć. Po prostu w kalendarzu rozgrywek tenisowych nie ma miejsca na taki mini sezon turniejów na trawie. One mogą być rozgrywane tylko na przełomie czerwca i lipca. Nie da się tego w żaden sposób gdzieś wpasować. Strata ogromna, tradycja niepowtarzalna, jedna z najstarszych imprez sportowych w ogóle rozgrywanych od drugiej połowy XIX wieku. Z punktu widzenia polskiego tenisa szansa Łukasza Kubota niewątpliwie na powtórzenie sukcesu z 2017 roku. Może szansa dla Huberta Hurkacza, który z roku na rok lepiej grał na tej nawierzchni. A z punktu widzenia tenisa światowego ogromna oczywiście strata, zwłaszcza dla kibiców Rogera Federera, bo być może Szwajcar już nigdy więcej Wimbledonu nie wygra. Co więcej, jak wcześniej podawały media, władze All England Lawn Tennis Club mogły sobie pozwolić na przełożenie turnieju, bo Wimbledon jest ubezpieczony na tego typu skrajne ewentualności. Żeby jeszcze upewnić Państwa, że to nie jest żart, informacje o odwołaniu podają wszystkie media. Wyjaśnienie znajduje się też na oficjalnej stronie internetowej Wimbledonu. Zatem 134. już turniej w historii odbędzie się, ale w 2021 roku, w dniach 28 czerwca i 11 lipca. Ponadto władze WTA i ATP zadecydowały o przedłużeniu odwołania wszystkich zawodowych turniejów aż do 13 lipca. Na pocieszenie dla tenisa, marne pocieszenie, ale zawsze, inne sporty też obrywają od koronawirusa. Futbol z dnia na dzień otrzymuje kolejne ciosy. Dziś UEFA zmuszona została do kolejnych modyfikacji kalendarza. Nie w czerwcu, a najwcześniej we wrześniu zostaną rozegrane baraże o awans do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Gdyby wszystko szło w sporcie jak trzeba, już byśmy wiedzieli, z kim Polacy zagrają pierwszy mecz Euro. A tak trzeba czekać. Przypomnę tylko, że będzie to ktoś z czwórki: Bośnia i Hercegowina, Irlandia Północna, Słowacja albo Irlandia. W piłce ręcznej, przynajmniej tej klubowej i w Polsce, problemów z przekładaniem nie ma. Mistrza w Superlidze już znamy, to PGE Vive Kielce. Dlatego też inne kluby kombinują, jakby tu się przeorganizować, jakby tu się uzbroić na nowy sezon. Wczoraj po 3 latach współpracy z Zagłębiem Lubin rozstał się Bartłomiej Jaszka, a dziś były reprezentant Polski przejął już stery w ekipie MMTS-u Kwidzyn. Nowy trener uzgodnił warunki 3-letniej umowy i zastąpi na stanowisku Ukraińca Dmytro Zinczuka. Znów o sporcie po 23:00, może też obędzie się bez żartów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. -1 w Zakopanem, 2 stopnie powyżej zera w Świętokrzyskiem i na Lubelszczyźnie, plus 3 w Łodzi, w pozostałej części kraju od 4 do 7, ale zrobi się chłodniej. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich. Tutaj miejscami spodziewamy się spadku do około minus 10 stopni Celsjusza. Natomiast mróz wystąpi w całej południowej Polsce od minus 6 do minus 2 stopni Celsjusza. Mówił Szymon Ogórek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro termometry pokażą od 6 do 11 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy. Biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszłam i kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości, dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl /koronawirus. 10 minut po godzinie 21, za oknem wieczór i w Trójce wieczór. Dziś są 58. urodziny Trójki. Świętujemy, przypominając momenty z licznych koncertów, które odbywają się w naszym studiu, które czasami transmitujemy, ale dzisiaj skupiamy się na tych naszych ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, na scenie Think. Am I vintage? 'Cause my life is analog. And am I retro? To read on the metro or put a record on? And is it passé to think I ain't seen enough? And is it old school, baby, to still feel stuck? So when a memory comes suddenly, tears come rolling down, babe, don't worry, no. I'm just remembering, not everything was better in the past. No, no. Not everything was better in the past. And am I dated? 'Cause I shout out the waves, asking the questions that'll never get answers for the rest of my days, no. And am I jaded by the notches on my belt? And all I know is where I've been and how it felt. So when the memories come suddenly, tears come rolling down, babe, don't worry, no. Just remembering, not everything was better in the past. No, no. Not everything was better in the past. No, no. Not everything was better in the past. No, no, no, no, no, no, no. No, no, no. Is it nostalgic to see my girl all dressed up, hair all messed up, with that look in her eye, yeah, that says we're gonna make it, naked histories, naked histories, naked histories, naked histories, naked histories, naked histories, naked histories, naked histories, naked. Sting, oklaskiwany przez trójkową publiczność. Not Everything Was Better. To tytuł nagrania, od którego zaczynamy trzecią godzinę naszego wspólnego słuchania radia. Wieczór w Trójce trwa. Przypomnę, że pracujemy już od kilkunastu dni w zmienionym trybie. Mało osób naraz w budynku. Nie będę liczyła, ale jedna ręka wystarczyłaby, aby policzyć, ile jest nas teraz tutaj w budynku. W każdym razie to powoduje, że zmieniona jest ramówka i to powoduje, że słyszymy się dzisiaj do 24. Zaczynamy trzecią godzinę naszego spotkania od przypomnienia, od powtórki z rozrywki w takiej skróconej formie. Zaprasza oczywiście Łukasz Szwed i zaczynamy już teraz. Duma z potomka rozpiera każdego ojca, gorzej jeśli syn kolegi jest nieco bystrzejszy od naszego, zwłaszcza w opowieściach owego kolegi. Jest to przecież biologicznie i intelektualnie niemożliwe, bo to nasze dziecko jest zawsze najmądrzejsze. No wystarczy spytać babci. Kabaret moralnego niepokoju, tatusie. Nie wie pan, że już gnoje tam z budynku powyłaźmy już? Proszę... Dzień dobry. Nie orientuje się pan, czy pierwsza A klasa to już opuściła placówkę edukacyjną? Owszem, opuściła. I aktualnie przebywa na przeszkolnym obiekcie sportowo-edukacyjnym, gdzie wdraża procedurę zabawy polekcyjnej. Aha. A jakby mnie tak żona zapytała, co robią, ona trochę taka nie za mądra, to co jej powiedzieć? Haratają w gałę. A. Jak głupie. O, dobrze. Bo pan też czeka na dziecko, tak? Czy woźny? Oczekuję tu, drogi panie, na swojego potomka. Na kogo? Potomka. A ja oczekuję na swojego pokrzyśka. Podgórski. Gębała. Jak? Gębała! Pan o co chodzi? Nic, to pana sprawa. Dobrze, ci w gałę grzeją, tak? Dobrze, niech grzeją, jak znam tego mojego. Pewnie tam pierwszy zasuwa cały gnój rozgogolony, zgrzany, spocony, zaświniony, wyświniony, wytarzany w piachu, w kurzu, w liściach, we wszystkim. Zaglucony, zagilony, z takim glutem do pasa, żeby wziął jeszcze tego gluta gdzieś tam za siebie. Gdzie tam? Jak wciągnie to panie... Po kim to tak ma? Czyje to geny się odezwały? Nie wiadomo. No ale... Takie są dzieciaki, tak? Się muszą wyganiać, wykrzyczeć, wywrzeszczeć, wylatać, w kałuży wychlapać, żabę nadmuchać. No. No ale co robisz? Takie są dzieciaki, tak? Wie pan, ja nie wiem, jakie są dzieciaki. Bo mój Teodor zapewne przycupnął sobie gdzieś z dala od tej rozwydrzonej hołoty. I czyta. To już umie czytać, tak? Teodor, drogi panie. Czyta od małego, a pański zagilony gnój nie umie? Nie, też umie. Umie. Ja powiem panu, że ten mój to czyta od takiego małego, no ale od takiego małego, że pierwszą zakładkę to sobie zrobił z pępowiny. A co czyta ta pana gębała mała cała? No wie pan, dostał na gwiazdkę taki gruby tom opowiadań dla dzieci. I sukcesywnie je przerabia. Jak? Sukcesywnie. A mój dostał pod choinkę taki gruby tom powieści dla dorosłych i też je przerabia... Tak jak pan powiedział. A mój czyta również wiersze. A mój pana Tadeusza. Nie pamiętam nazwiska teraz. A mój czyta eseje. Jest coś takiego? A mój czyta te. Mój czyta te, no. Rozprawy filozoficzne. Jest coś takiego? A mój rozprawy filozoficzne. Już były rozprawy filozoficzne. Przed chwilą ja mówiłem. Trzeba było uważać. Po łacinie. Aż. Po łacinie, tak? Po łacinie. Po czesku to nie jest lepiej, nie? Właśnie. A mój już przeczytał wszystkie rozprawy filozoficzne po łacinie. Już przeczytał. I teraz sam piszę! A co pisze? Może opowiadania? Od razu grube rozprawy filozoficzne. Po łacinie, po łacinie. Przeplute, przetarte. Co ty chciałeś, dzieciaku? A pana coś pisze? Po czesku to nie jest lepiej. A mój Teodor, co już miał napisać, to napisał. I teraz kręci. Matko jedyna, co kręci? Pełnometrażowe filmy na podstawie własnych filozoficznych rozpraw po łacinie. Utyłajzo. Mój też kręci pełnolitrażowe filmy po łacinie i jeszcze sam gra w tych filmach po łacińsku samodzielnie. A mój kręci po łacinie, gra po łacinie i zrezygnował z dublera w stanie wybuchu bomby atomowej po łacinie. A mój sam kręci po łacinie, gra po łacinie i sam zagrał bombę atomową po łacinie. Chodź. Dzień dobry. Panowie czekają na Podgórskiego i Gębałę? Może tak, może nie. No jeden głupszy od drugiego. Który z panów jest ojcem Podgórskiego? On! Idź ty, kapusiu, ty ubeku. Czekaj, jeszcze się twoja teczka znajdzie. Proszę pana, to jest po prostu wstyd, jakiej pański syn używa łaciny. Normalnie uszy więdną. Ja nie wiem, on to chyba z domu wynosi. Skąd? Z domu, proszę pana, takie rzeczy się wynosi z domu. To jest niemożliwe. Wykluczone. Fałszywy trop. Jak on to może wynosić z domu, jak my mieszkamy w bloku? Po pegeroskim! No nie wiem, być może. W każdym razie niech pan z łaski swojej z synem porozmawia. Oczywiście, tak. Jak tylko się pojawi w drzwiach, momentalnie z nim porozmawiam. Dziękuję. Co z nim będę gadał? Od razu go strzelę w mordę. A pan jest ojcem Gębały. Tak! Od razu poznałam po Gębale. No cóż, przykro mi to powiedzieć, niech pan sam spojrzy. Przecież pański syn to jest skończony tuman. O po kim to tak ma? Uszt! Ja wiem, proszę pana, szkoła szkołą, ale rodzice też powinni z dziećmi popracować. Niech pan z nim usiądzie, niech panu pokaże, jak wygląda A. Jak zestaw z kastorami, duży kołek i mały kołek. A mój Pokrzysiek to jest taka mądra hiena, że go w tydzień nauczyłem całego analfabetu. O, przepraszam bardzo. Kiedy moja latorośl opuści placówkę szkolną? I moja narośl? No, niestety nieprędko. Chłopcy są teraz u pielęgniarki. A co się stało? Wymyślili sobie taką zabawę. Najpierw zaczęli lepić pączki z błota, a potem zrobili konkurs. Który z nich zje ich więcej? To pastuchy skończone. A co za głąby kapuściane? Pączki z błota. I jeszcze konkurs, który z nich zje ich więcej? I który zjadł więcej? Podgórski. Jest! Ty prostaku ze wsi! A z mądrych synów wyrastają śliczni panowie. Partita O mamo, jaki pan śliczny, czyli piosenka do samodzielnego nucenia. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Ledwie pan wzrokiem ją tknął. Pan jest nie do wytrzymania. O mamo, skąd pan się tu? Mamo, skąd pan się tu? Mamo, skąd pan się tu wziął? Pan adekwatny. czy nie, stworzyć olśnienie niejedno. Sam aniec czy przy rodzinie, czy z jakąś tam nieodpowiednią. Niech pan już wreszcie coś powie, dobrą wiadomość czy złą, lub niech pan idzie już sobie. A może i przejdzie nam, może i przejdzie nam, może i przejdzie nam to. Mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo. O mamo, o mamo, o mamo, jaki pan śliczny. To była powtórka z rozrywki w formie krótkiej, przygotowana przez Łukasza Szweda. A ponieważ ta godzina zwykle na naszej antenie zajęta jest przez rozmowy i przez tematy, przez zbliżanie się do ludzi, z którymi może nas czasami dużo dzielić, a potem okazuje się, że dużo także łączy, to pomyślałam, że czas, który nam w niej pozostał, wykorzystamy na to, aby zapukać do drzwi kilku artystów i sprawdzić, co u nich. Za chwilę zadzwonimy do Bartka Wąsika, ale wcześniej chciałabym, żeby talent Bartka i w tym przypadku nie tylko Bartka, w tym przypadku, który już czeka, nas ukoił, czyli zapraszam na antenę Lutosławski Piano Duo. Thank you. Zanurzyliśmy się w wariacje na temat Paganiniego, Ludosławski Piano Duo. Bartek Wąsik jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór Państwu. Zawsze mi się wydaje, że Ty jesteś takim bardzo młodym pianistą i kompozytorem na początku drogi. I teraz, kiedy chciałam sprawdzić, w którym roku zawiązaliście z Emilią Sitarz Ludosławski Piano Duo i zobaczyłam, że w zeszłym roku obchodziliście 20 urodziny tego duetu, to szczerze mówiąc zdziwiłam się. Może tak jeszcze powiem tytułem wstępu, że oczywiście Bartka należy także kojarzyć z Kwadrofonikiem, z naszej anteny, ze współpracy z Dorotą Miśkiewicz czy Stanisławą Celińską. Tych linek i dróg prowadzących do ciebie jest bardzo dużo. No ale teraz to, co czasami zdarza się ci robić wieczorami, trochę jest odmienne od kontaktu z publicznością do tej pory, bo teraz bywa tak, że rano wpadasz na pomysł, że wieczorem będziesz grał, dajesz hasło i zaczynasz grać, tak? Tak, zgadza się. Jest to absolutnie spontaniczna sytuacja, bo wierzę, że właśnie takie sytuacje spontaniczne mają największą moc. I oczywiście przy takiej decyzji pojawiają się też takie myśli, czy rzeczywiście warto, czy może jednak trzeba wstrzymać się i przeczekać ten trudny okres i poczekać na sytuacje koncertowe, które rzeczywiście też przepadają, jakby. Jest to w ogóle pewnie też inny temat, ale wielu artystów, ja też jakby wśród nich jestem, przeżywam teraz sytuację taką, kiedy koncerty są właściwie odwoływane i przez najbliższe wiele tygodni koncerty, które miałem zagrać, po prostu no, nie będą miały miejsca, będą gdzieś przerzucone na daleką przyszłość bądź bliską przyszłość. Zależy wszystko od tego, jak się rozwinie sytuacja. Ale rzeczywiście jest tak, że po tych takich myślach, po przebudzeniu, które są często różne, dlatego że one jeszcze są z takim nalotem sennym i człowiek tak do końca nie myśli realistycznie, myślę sobie, że tak, że wieczorem chcę otworzyć swój fortepian, chcę postawić swój telefon na oknie bądź przykleić go taśmą do balkonu, do drzwi balkonowych i chcę się połączyć po prostu z publicznością, wśród której jest bardzo dużo bliskich mi osób i chcę zagrać coś. Zdarzyło mi się już to zrobić dwukrotnie. Za pierwszym razem zagrałem muzykę filmową z filmu Godziny. Jest to muzyka napisana przez Filipa Glassa. A teraz, dosłownie w poniedziałek, po przebudzeniu podjąłem decyzję, że zagram piosenki o miłości. Bardzo spokojne. Wybór tych piosenek dotyczył artystów, których bardzo lubię słuchać. I no, ja w ogóle trochę jestem z natury romantykiem, prawda, przyznaję się przed wszystkimi. Ale takie piosenki o miłości wydaje mi się, że emanują czymś dobrym. A wiadomo, jakie są czasy, trzeba emanować czymś dobrym, więc tak, zagrałem właśnie takie dwa koncerty. Bardzo możliwe, że przyjdzie taki dzień, taki poranek, że się obudzę i pomyślę, że znowu fajnie było sobie dla Państwa na Instagramie zagrać. To może ja powiem, żeby tak nie było, że przylepi się do ciebie ten poranek, że budzisz się i decydujesz, czy będziesz grał, czy nie będziesz grał i to takie artystowskie wszystko jest w klimacie. Kiedy zapytałam się Bartka dzisiaj, czy będziemy mogli porozmawiać, zapytałam najpierw, czy będzie grał wieczorem, no bo jasne jest, że gdybyś grał, to raczej trudno byłoby nam się w tym momencie połączyć. No i właśnie wtedy Bartek udzielił odpowiedzi, że no, to się zawsze dzieje tak spontanicznie i że rano właśnie podejmowana jest ta decyzja. Ale jednak ta forma kontaktu, kiedy widzisz na ekranie telefonu, ile osób się dołącza i ci ludzie reagują na bieżąco. Z jednej strony trochę przypomina to, bo przecież po tylu latach doskonale czujesz publiczność, która zgromadziła się na sali koncertowej, ale z drugiej strony jest to no, zupełnie inny rodzaj kontaktu i ciekawa jestem, czy jesteś w stanie opisać tą inność? Jest to bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Tak, wyczuwam tą inność. Z jednej strony jestem bardzo zestresowany, bo rzeczywiście na salach koncertowych, kiedy się występuje, to takie jakby powiem tło publiczności, ale taka energia publiczności, która płynie na estradę do mnie, do moich uszu, jest bardzo silnie wyczuwalna. Teraz mi tego brakuje. Ja oczywiście mam bardzo dobry wzrok, ale telefon stoi na tyle daleko, że ja tylko widzę, że coś tam się rusza i zmienia, że rzeczywiście ktoś tam dołącza. Natomiast dopiero jakieś słowa, jakieś, jakby listę gości, która w ten sposób uczestniczy w koncercie, bertuje sobie już po wszystkim. Więc jest to takie dziwne, że na tym fortepianie gram. Czasami po podłodze przejdzie pies, który po prostu swoimi pazurkami coś tam drapnie. Ktoś to nawet skomentuje. Jest to z jednej strony bardzo taka sytuacja luźna. Osoby mogą się dołączać, bądź po prostu sobie wychodzić, nie wiem, albo nawet w tym samym czasie, nie wiem, pić wino, czytać książkę, jeść kolację, rozmawiać z bliskim, robić różne rzeczy, więc kiedy ta myśl przychodzi mi do głowy, wydaje mi się, że ona jest bardzo atrakcyjna i ona mnie od razu uspokaja. Ale z drugiej strony jest gdzieś tam też pewna tęsknota. Zresztą kilka osób mi napisało, że po tym koncercie właśnie one tak dobitnie czują, jak strasznie mnie doceniały i jak bardzo tęsknią za koncertami z muzyką na żywo. Więc jeżeli skończy się ten trudny dla nas czas, wierzę w to mocno, że ta tęsknota wróci ze zdwojoną siłą i że sale koncertowe i artyści nie będą narzekali na brak publiczności. Mam na myśli to, że chyba wszyscy będziemy ze sobą tęsknić, i bo już tęsknimy. Artyści tęsknią za publicznością, publiczność tęskni za artystami. Więc wydaje mi się, że jakby użycie technologii w takim celu jest chyba mimo wszystko dobre. I to jest takie niesamowite, jak właśnie sobie dzisiaj stałem w domu, patrzyłem przez okno, mieszkam w przedwojennej kamienicy. Do końca nie wiem, kto tutaj mieszkał wcześniej, ale pomyślałem sobie, że kurczę, gdybym takiej osobie z lat, nie wiem, 40. bądź 50. powiedział, proszę pani, ja w tym domu za 70 lat w roku 2020, kiedy na ziemi wybuchnie pandemia, będę siedział przy fortepianie i będę grał dla ludzi koncerty, które te osoby będą mogły oglądać przez swoje telefony. Myślę, że taka osoba by się pukała w czoło i natychmiast jechałbym ambulansem do specjalnego szpitala. A dlatego wydaje mi się, że no, świat się zmienia i jakby musimy wykorzystywać warunki takie, jakie są. Na samym początku, jeszcze przed naszą rozmową, też pomyślałem o czymś niesamowitym, że zabrzmiały wariacje Witolda Lutosławskiego. Usłyszeliście państwo i ty, Agnieszko, też, jaki charakter ma ten utwór, a on został napisany w środku wojny, w okupacyjnej Warszawie, i to były czasy, kiedy już nie istniały sale koncertowe, kiedy zburzona była Filharmonia Narodowa, nie działał Teatr Wielki, życie kulturalne po prostu zamarło. I tych dwóch panów, Witold Lutosławski i Andrzej Panufnik, po prostu w kawiarniach, w knajpach robili transkrypcje wielkich dzieł muzyki klasycznej, po prostu przerabiali je w niesamowity sposób na dwa fortepiany, w ten sposób próbowali się utrzymywać i dostawali też jakieś tam pieniądze, za które pomagali się utrzymywać też innym artystom. I no, ja absolutnie nie wierzę, że takie czasy nadejdą. Nie chcę w to wierzyć i nie myślę o tym, nie chcę przywoływać takich myśli. Za dużo i tak już mamy wszyscy w sobie strachu. Ale no, jest to no, nie takie sytuacje, jakby miały miejsce jak teraz i było o wiele gorzej. I mimo tego jakoś ludzie i tak, kurczę, dawali sobie radę. I w takich momentach właśnie wierzę w człowieka, że gdzieś tam na końcu wygra w nim taka chęć przebywania pięknem, nie wiem, z czymś dobrym. A może jestem naiwny, nie wiem, przekonany. Ja dołączam się do ciebie, Bartek, i bardzo ci dziękuję za rozmowę. I przypomnę tą tęsknotę, ten wątek tęsknoty, bo to była jedna z kilku puent, które się tutaj pojawiły. I mam nadzieję, że właśnie ta silna tęsknota sklei nas ponownie, nas słuchaczy i was, artystów, kiedy już będzie można sobie na to pozwolić. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiam ja gorąco. Również dziękuję, pozdrawiam. I jeżeli ktokolwiek ma ochotę kiedyś dołączyć do moich koncertów, to zapraszam na moje konto instagramowe. Tam można mnie znaleźć pod

Badyle to nagranie, które można znaleźć na płycie Pawlo Paweł i naprawdę dużego zespołu. Paweł Sołtys, Pawlo Paweł za chwilę już będzie naszym gościem. Wcześniej jednak jeszcze porcja informacji, które przypominamy. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Można powiedzieć, że w takim razie nasz kontakt przez telefon jest kontaktem perfekcyjnie higienicznym. Czy my się słyszymy? Ja cię słyszę. No i my ciebie też słyszymy, to teraz już oficjalnie dobry wieczór. Powiedziałam Pablo Paweł i Paweł Sołtys, bo zwracam się do ciebie i w bogactwie całego twojego doświadczenia artystycznego. Jakiś czas temu przy zupełnie innej sytuacji wymieniliśmy kilka przemyśleń na temat tego, że pisasz i mówiłeś o sobie, że karmisz się tym, co jest dookoła. Karmisz się językiem, musisz żyć tutaj, żeby pisać, żeby mieć słowa. No i jak to jest teraz, kiedy to tutaj ogranicza się do mieszkania i ogranicza się do podstawowej komórki społecznej? Jest inaczej, bez wątpienia, ale to pewnie jest niezależne od mojego zawodu czy od mojego pomysłu na życie. Myślę, że wszyscy jesteśmy w troszkę innej sytuacji niż powiedzmy miesiąc temu i ta sytuacja jest na swój sposób nowa, zadziwiająca i zatrważająca. Ja prawdę mówiąc troszkę nie mam czasu się nad tym zastanawiać, bo moja żona chodzi normalnie do pracy, więc ja zostaję na pełnym etacie taty, więc nie mam czasu myśleć o pisaniu książek czy czegokolwiek innego, bo mam obywatelkę niewielką, którą muszę się zajmować, opiekować i bawić. Ja mam nieco większych obywateli na swoim ramieniu i też większość czasu, a może nawet cały czas spędzam po prostu będąc nauczycielem, dostarczycielem posiłków, ogarniaczem, kimś, kto łagodzi konflikty. No o to niełatwo, o to nie trudno. Zastanawiam się, czy to nie jest trochę jakbym żyła takim alternatywnym swoim życiem. Co by było na przykład, gdybym właśnie wybrała taką, może już w rozumieniu dzisiejszym, tradycyjną drogę życia i gdyby to zawsze wypełniało mój świat. Staram się pomyśleć sobie, że to jest wyjątkowa jakaś okazja, której dostałam, aby spróbować samej siebie, której nie znałam wcześniej. Bycie ojcem na 100% czasu, jak smakuje w twoim wypadku? Ojej, najchętniej bym odpowiedział, że oczywiście smakuje wspaniale i naprawiamy to, co nam umykało wcześniej, ale to nie do końca prawda, bo dzieci też, że tak powiem, ciężko to znoszą, to znaczy oddzielenie od rówieśników. Oczywiście spędzanie czasu z tatą jest fajne i w porządku, ale już gdzieś tam po 10-11 dniu przychodzi też do tej niewielkiej głowy myśl, że fajnie było się spotkać z koleżanką Niną i koleżanką Alą i tam pobawić się na tym poziomie, że tak powiem, rówieśniczym, dziecięcym, więc są chwile oczywiście świetne i fajne, no jak to z dziećmi, a są chwile już takiego zmęczenia, no nie jest o tyle ciężko, że ja nie lubię być, jakby to źle nie zabrzmiało, bezproduktywny, a no, nie mogę pisać, nie mogę nagrywać, nie mogę próbować, nie mogę grać, nie mogę robić nic, co właściwie jest z moim życiem związane, więc no, jest inaczej. No, oczywiście należy z tego starać się wyciągnąć dobre rzeczy, a bywa różnie, no jak to w życiu, bywa różnie. Bywa różnie, ale też no, te miotamy się nasłuchując innych ludzi właśnie. Niektórzy są pełni entuzjazmu i pokazują, jak bardzo schodząc w głąb siebie odkrywamy nowe ścieżki. Inni są pełni przerażenia, nasłuchują tylko złych informacji i cały dzień właściwie spędzając, szukając kolejnych złych dotyczących pandemii. Gdzie ty się umieszczasz na tym wykresie? No właściwie to chyba właśnie troszkę poza wykresem, bo tak jestem zaobserwowany byciem ojcem, że gdzieś ta cała reszta schodzi na dalszy plan. Oczywiście ja nie jestem typem urodzonego optymisty, więc wszelkie takie sytuacje złe zewnętrzne na mnie nie działają za dobrze. Ja potrafię właśnie wieczorem gdzieś tam poszukać sobie zmartwień dodatkowych, jakby ich było jeszcze mało, natomiast na szczęście mam żonę, która mi zabrania i wieczorem każe mi się wyluzować, nie wiem, obejrzeć coś, jakiś serial czy film i na chwilę zapomnieć. No oczywiście trudno jest całą tę sytuację, nie wiem, lekceważyć czy wyrzucić poza nawias, nie da się, tak? No jeśli ja wychodzę na podwórko i nagle podjeżdża samochód i przez megafon namawia mnie, żebym z tego podwórka jednak wrócił do kamienicy, to się czuję trochę jednak jak w filmie science fiction i od tego się uciec nie da całkiem. To może tu postawimy kropkę, bo ten film to jest film, który jakby oglądamy, że też żyjemy wszyscy razem w tym samym momencie. To życzę ci wszystkiego, co może być dobre w tej sytuacji, w której się znajdujemy. Pozdrawiam twoją córkę, która jest świetna, przynajmniej jeżeli ogląda się ją z oddali. No i oczywiście składam podziękowania twojej żonie, że ma na ciebie taki dobry wpływ. Paweł Sołtys, Pablo Paweł był naszym gościem. Pozdrawiamy cię gorąco. Kłaniam się. Jestem ledwo żywy lis, mam rudą kurtkę i buty brudne całkiem. Nie wiem jak z wczoraj dostałem się do dziś. Lecą na mnie obrazy hurmem, wytarł mi się spryt, wyrwał mi się jęk, kiedy słońce różem obudziło mnie. Chciałbym już wrócić, jeśli wpuścisz mnie. Zatrzeć ślad ogonem w ciszy, schować się, tramwaj, metro, tramwaj, tramwaj. Bloki, ludzie, szum, szum. Wszystkie małe trwogi, w papierosa dym, dym zalewa płuca, piecze tak jak wstyd. Znik w czerwonych światłach, ledwo żywy lis. Na zakończenie tej godziny przeniesiemy się do świata teatru z Janem Niebudkiem. W Krakowie to budynek legenda. Widzimy go od razu po wyjściu z dworca, no dobrze, po wyjściu z centrum handlowego, jeśli chcemy się kierować w stronę rynku. Reprezentacyjny, cesarsko-królewski, symbol mieszczańskiej kultury Krakowa. Chodzi oczywiście o budynek Teatru imienia Słowackiego. A jaki jest nocą? Kto w nim jest, kiedy nikogo w nim nie ma? Na pytanie odpowiedzą albo spróbują odpowiedzieć aktorzy teatru. Pozamykani w oddzielnych pomieszczeniach, w bezpiecznym odstępie 2 metrów, chociaż wcale nie powiedziane, że to co opowiedzą przyniesie takie poczucie bezpieczeństwa. No dobrze, konkrety. Startuje serial Zamknięci w reżyserii Jakuba Roszkowskiego. Co artyści mogą zrobić, mając do dyspozycji tylko budynek swojego teatru, oddalenie oraz jedną pandemię? W tej chwili w mediach społecznościowych Teatru Słowackiego powinna być już dostępna zapowiedź pierwszego odcinka, który pojawi się w sieci 4 kwietnia, czyli w weekend, jeśli oczywiście umówimy się, że w dobie koronawirusa istnieje jeszcze coś takiego. A budynek krakowskiego teatru był też niedawno, bo w grudniu świadkiem odwiedzin dość nietypowego jak na swoje niemalże operowe warunki ze złoceniami i kurtyną Siemirackiego. Otóż wtedy zawitali tam inni ludzie. Spektakl TR Warszawa to najnowszy tekst Doroty Masłowskiej, rodzaj hip-hopowej opery, poematu, jedno z wydarzeń ostatnich lat w polskim teatrze i tu chciałbym przypomnieć fragment rozmowy z Dorotą z Radiowego Domu Kultury sprzed niemal 2 lat w momencie premiery tego tekstu, w której tłumaczy, dlaczego to właśnie hip-hop albo rapsy mogą być nośnym językiem do opowiadania o dzisiejszej rzeczywistości. Ja zawsze szukam języka, który mnie porwie i hip-hop wydał mi się super adekwatny z różnych względów. Po pierwsze, że jest najbardziej w tej chwili wyrazistym językiem kontestacji. Po drugie, dlatego, że przechwycił właściwie całą ulicę i jest jedyną tak wyrazistą subkulturą. Kiedyś się wydawało, że jest trochę może udawany i że trochę może nie pasuje do Polski, ale chyba po latach okazuje się, że jednak bardzo dobrze gdzieś właśnie wlał się w tak, bo to pewna kultura pozornie sztucznie zaimplantowana w nasze warunki, no ale jednak okazało się, że wrosła w polską ulicę i jak najbardziej w tej chwili naturalnie funkcjonuje. A po trzecie, wydało mi się, że hip-hop jako taki bardzo mizoginiczny, męski język jest w 2017 roku, bo wtedy pisałam tę książkę, szalenie po prostu reprezentatywny dla naszej kultury. I czwartym takim argumentem było to, że po prostu mnie to jara i to jest sposób, w jaki mogę właściwie pisać bez końca. Jara też to Kamila, czyli główną postać Innych ludzi. Właśnie skąd imię Kamil, bo to wydaje się takie imię typowy Kamil, typowy Seba, typowa Iwona, typowa Sandra. Takie są te imiona typowe. Rozważałam parę typowych imion. Rozważałam jeszcze Dawida, Damiana, Adriana, no ale ostatecznie padło na Kamil. Wydaje mi się, że te wybory też często były podyktowane takimi względami czy intuicjami rytmicznymi. Wiesz co, nie chcemy chyba znać za bardzo takich ludzi jak Kamil. Chociaż znamy, mam wrażenie. No właśnie, już samo stwierdzenie typowy Kamil jest dosyć pozycjonujące, to znaczy pokazuje takie bardzo przewidywalne i niechętnie odwiedzane rejony drabiny społecznej. Wydaje nam się, że wszystko o takich typowych Kamilach wiemy. No oni też mają swoje tajemnice, niesłodkie tajemnice, tak, które ja usiłuję tam rozpracować. No właśnie, być może też w tym jest klucz, w takim rozpracowywaniu do tego, żeby się dowiedzieć, co w ogóle się z tą naszą Polską stało w ostatnich latach, bo jednak Kamilów w Polsce też trochę mamy. Niewątpliwie mamy, niewątpliwie jest ich więcej niż tak zwanych nas. I niewątpliwie coś targa ich duszami. Mamy ze sobą też bardzo dużo wspólnego, to też mówisz w książce. I chyba nie ma nas, nie ma Kamilów typowych, tylko może wszyscy jesteśmy z tego samego tworzywa. Tu się powtarzam trochę, ale... No właśnie to mniej więcej chciałam powiedzieć, że różne targnięcia i tąpnięcia w ich duszy targają też naszym światem, więc jesteśmy połączeni i nie uciekniemy przed tym po prostu. Nie obudujemy się w naszym zbawiksowym świecie. Spektakl Inni Ludzie, spektakl w reżyserii Grzegorza Jarzyny z TR Warszawa, a właściwie zapis tego spektaklu będzie można zobaczyć w tę sobotę wieczorem online, całkowicie za darmo i legalnie, co najważniejsze. Wszystkie szczegóły w mediach społecznościowych teatru TR Warszawa. W spektaklu grają m.in. Tomek Tyndyk, Agnieszka Żulewska, Marcin Czarnik, Natalia Kalita, Maria Maj, Aleksandra Popławska. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, pralka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś.